الحمد لله الذي حكم فأحكم، وحلل وحرم، أحمده على ما عرف وعلم وفقه في دينه وفهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مهد قواعد الدين بكتابه المحكم وأنزله هداية لجميع الأمم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين من عرب وعجم، بملة حنيفية وشرعة بالمكلفين بها حفية، فلم يزل يدعو بها وإليها ويناضل ببراهينها عليها ويحمي بقواطعها جانبيها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والسائرين على ذلك السبيل وسائر المنتمين إلى ذلك القبيل. أما بعد، فيا أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شیخ محترم نے اپنی تقریر کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے ساتھ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ وہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا اور حکم کے چلانے والا ہے، اسی نے ہمیں بہترین راستہ عطا فرمایا جس میں حلال اور حرام کی ساری چیزیں بہت ہی واضح اور کلیئر ہیں، ہمیں دین سمجھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی، اور یہ دین ہر اعتبار سے بہت ہی واضح ہے، اور اسی طرح سے یہ دین کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بلکہ اس کی حیثیت عالمی دین کی ہے جو تمام دنیا کے رہنے والوں کے لیے ایکولی بہترین دین ہے، اور درود و سلام صلاۃ و سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن دین دے کر بھیجا، اور آپ کی جو دعوت ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی، اور جو لوگ اس پر چلتے رہیں گے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں۔ احمد اللہ سبحانہ و تعالی ان ہیئ ھذا اللقاء و اشکر صاحب الفضیلۃ الشیخ محمد عبد الہادی رئیس جمعیۃ اہل الحدیث فی بریطانیہ و فضیلۃ الشیخ الدکتور شعیب احمد میربوری الأمين العام لجمعية أهل الحديث في بريطانيا على حرصهم وعلى دعوتهم لي للحضور في هذا المكان الطيب المبارك، وفرصة طيبة مشاركة فضيلة الشيخ ساجر مير رئيس جمعية أهل الحديث في باكستان، فأسأل الله أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا الله تعالى کا بہت ہی زیادہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں آپ بھائیوں کے ساتھ یہاں آ کر مل سکوں، اور میرے یہاں آنے اور وزٹ کرنے کا جو سبب ہے وہ جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران اس ناظم اعلیٰ مولانا شعیب احمد صاحب اور اسی طرح سے دوسرے اس کے جو اعضاء ہیں، وہ ان کی دعوت دراصل سبب بنی کہ میں آپ بھائیوں سے ملاقات کر سکوں۔ یہاں آ کر مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر جو خوشی اور مسرت ہو رہی ہے، اور یہاں جو علماء کرام مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہوئے ہیں جیسے محترم ساجد میر اور دوسرے لوگ جو اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، مجھے ان سے دیکھ کر بے پایا مسرت ہو رہی ہے۔ من اصول اہل الایمان اصحاب الحدیث والسنہ رواۃ العلم وخزنته وحفظة الحديث وأوعيته تعظيم الكتاب والسنة. الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قدوتهم. یہ اہل ایمان کا شیوا رہا ہے، ان کا اصول اور دستور رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا اس کو اصل حقیقت کے ذریعے سے پہچانے، اور یہاں پر جو لوگ جمع ہوئے ہیں وہ اسی شان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں متصف فرمایا کہ وہ قرآن و سنت کا علم رکھنے والے، قرآن و سنت کا پرچار کرنے والے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب گروپ اور جماعت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانا چاہتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو عام کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر عظمت اور کس کے لیے ہو سکتی ہے جو کتاب و سنت کی بالادستی کو عملاً قبول کرتے ہوں؟ ولا يوالون ولا يعادون على حزب أو مذهب أو شخص أو قول إلا الكتاب والسنة. ان کا منہج بہت ہی واضح ہے، نہ یہ کسی گروپ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، نہ کسی فرقے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور نہ ہی کسی اس طرح قوم پسندانہ شعار وغیرہ کا اظہار کرتے ہیں. ولا يتخذون احدا يتعصبون لقوله ورايه ويوالون ويعادون عليه الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان کے لیے مشعل راہ ہے تو وہ کسی کی گفتگو، کسی کا قول نہیں، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اسی پر یہ چلتے ہیں. يعلمون احواله صلی اللہ علیہ وسلم، يعلمون احواله ويعظمون اقواله ويعتقدونها ويعتمدونها ويقدمونها ويخضعون لها ويسلمون لها ولا يعارضونها. اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو پہچانے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پہچانے، آپ کی عظمت کا عملی طور پر قائل ہو اور آپ پر اعتماد کرے بجائے اس کے کہ کسی اور پر اعتماد کرے، آپ کے اقوال اور آپ کے احکام کو ترجیح دے بجائے اس کے کہ کسی اور کی بات کو پرائیورٹی دی جائے. ولا يرد السنة الا غوي ولا يعارضها الا شقي. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. کون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرے اور راہ راست پر باقی رہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. کون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرے اور وہ بدبخت نہ کہلائے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مشہور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار کرے وہ کامیاب کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ويقول ابو الطاهر السلفي: كل من رد ما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلقه بالقبول ضل وغوى، اذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. مشہور عالم دین ابو الطاہر السلفی نے ایک بڑی ہی اہم بات بتائی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کنفرم حدیث کا، صحیح حدیث کا انکار کر دے، وہ گمراہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، وہ راہ راست پر نہیں بلکہ گمراہی کے راستے پر چل پڑا. ويقول البربهاري: اذا رايت الرجل يطعن على الاثر او يرد الاثر او يريد غير الاثار، يعني الاحاديث الصحاح، فاتهمه على الاسلام واعلم انه صاحب هوى مبتدع. اور ایک دوسرے مشہور عالم دین بربہاری نے رحمہ اللہ، انہوں نے تو ایک بات کہی کہ دیکھ لو، اگر کوئی کسی حدیث کا انکار کرے، اگر کوئی صحیح ثابت شدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اعتراض کرے، اگر صحیح احادیث کے مجمع کا انکار کرے، تو پھر آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کے ایمان پر شک کریں. ويقول الامام الشعبي رحمه الله تعالى: انما هلكتم حين تركتم الاثار. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لن تضل ما اخذت بالأثر، لن تضل ما أخذت بالأثر. وقال بعض السلف: أجمعت الأمة على أنه من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: سلموا للسنن ولا تعارضوها. امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ شخص ہلاک ہوگا جو حدیث کا انکار کر دے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی گمراہ ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح فرامین کا انکار کرے. اگر کوئی صحیح ثابت شدہ کسی حدیث کا انکار کر رہا ہے تو اس کے ایمان میں شک کیا جائے گا. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عموماً فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص کوئی صحیح مسئلے کا انکار کرے, صحیح حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ راہ راست سے گمراہ قرار پائے گا. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سمعت الحميدي يقول: جاء رجل إلى الإمام الشافعي فسأله عن مسألة, فقال الشافعي رحمه الله تعالى: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فقال الرجل: أتقول بهذا يا أبا عبد الله؟ قال: سبحان الله, أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى على وسط زنارا أقول لك قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وتقول أتقول بهذا يا أبا عبد الله؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک استاذ حمیدی رحمہ اللہ کے حوالے سے امام شافعی کی ایک بات نقل کی کہ امام شافعی کی خدمت میں ایک موقع پر ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے ایک مسئلہ دریافت کیا. جب انہوں نے اس کا جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ فتویٰ دیا ہے, یہ فیصلہ کیا ہے, تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات انہوں نے پیش کی تو سننے والے نے آگے سے کہا کہ ابو عبداللہ, کیا واقعی نبی کی یہ بات تھی یا آپ یہ بات سمجھ کر کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا: تم کیا سمجھتے ہو, میں کسی چرچ میں بیٹھا ہوا ہوں یا کسی گرجا خانے میں ہوں میں یا کہیں پر جو مختلف قسم کے بتوں کے پوجا کرنے والے ہیں وہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں کہ میں کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ تو پھر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے یا آپ کی رائے ہے؟ کون ہے جو اپنی رائے دے سکتا ہے نبی کے فیصلے کے مقابلے میں؟ قال ابو حنیفة: الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخذ باقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. بہت ہی مشہور و معروف ائمہ کرام, ان کے اقوال پر ذرا نظر تو کیجئے کہ انہوں نے کیا ہمیں سبق پڑھایا, کیسی ہدایات دیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کسی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ کوئی مسئلے میں کتاب و سنت کو چھوڑ کر کوئی اور دلیل کے پیچھے لگا رہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ جب بھی میں کوئی بات کہوں تو وہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو تو اس کو قبول کر لو, کیونکہ صرف دنیا میں آپ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ کوئی بات آپ کی چھوڑی نہیں جا سکتی, اور نبی کو چھوڑ کر کوئی ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات پر عمل کیا جائے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وہ تو فرمایا کرتے تھے: اگر میں کوئی بات کر دوں اور وہ بات کتاب و سنت سے خلاف ہو جائے تو میری بات کو دیوار پر مار دو, اور جو صحیح حدیث ہے اس کو اسی وقت میں قبول فرما لو. اور امام احمد بن حنبل تو کہا کرتے تھے کہ تم جو کچھ میں کہوں بلا سوچے سمجھے مت لکھا کرو, سمجھو کہ میں کیا دلیل دے رہا ہوں, کیونکہ اصل جو ہے میری بات نہیں کتاب و سنت کا وزن ہے, اور ایک مومن کو کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. احسن الجنہ لزوم الكتاب والسنہ على نهج سلف الأمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. أخرجه الحاكم. فعظموا الكتاب والسنة, عظموا نصوص الكتاب والسنة وافهموها كما فهمها أعلام الهدى ومصابيح الدجى أصحاب القرون المفضلة المجمع على هدايتهم ودرايتهم. بہترین چیز جو ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ ہم کتاب و سنت کے ساتھ اپنا دامن وابستہ کر لیں، اس لیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ تم جب تک کتاب و سنت کی عظمت کو سمجھو گے اور اس کے ساتھ اپنے دامن کو لگائے رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، جیسے حاکم کی روایت ہے. اور ہمیں چاہیے کہ کتاب و سنت کی عملاً بالا دستی کو قبول کریں اور اس کی عظمت کے دل سے ہم قائل بنیں. اور کس طریقے سے اس کو سمجھا جائے گا، اس کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کی طرف رجوع کیجئے. وہ علماء جو بہترین زمانے میں گزرے، جس کی شہادت دی گئی کہ بہترین اور خیر القرون کا جو زمانہ تھا، ان علماء کرام کو دیکھیے کہ وہ کیسے مطلب سمجھا کرتے تھے اور کس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے. والسنة هي الحكمة، السنة هي الحكمة، اتباع السنة هو الحكمة، والتسليم للسنة هو الحكمة، وعدم معارضتها هو الحكمة. وكل دعوة لا تخضع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي دعوة عارية عن الحكمة. قال جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، أي السنة. كما قال جل وعلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي السنة. سنة کیا ہے؟ یہی تو حکمت ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے. اگر کوئی آدمی جو بھی سنت ثابت ہو جائے اس کو تسلیم کرے اور اس کے تقاضوں سے واقف ہو اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اسی کا نام تو حکمت اور وزڈم ہے. اور اگر کوئی آدمی حدیث صحیح ثابت ہو جائے پھر اس کے بعد کنفلکٹ پیدا کرے اور اس کے ساتھ تعارض پیدا کرے تو گویا کہ اس کا یہ دعویٰ جھوٹا اور غلط سمجھا جائے گا، کیونکہ جو چیز صحیح اور ثابت ہو چکی اس کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. آپ نے غور نہیں کیا، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس کا ذکر کیا گیا، جیسے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آل عمران میں اور مختلف جگہوں پر، جس میں فرمایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ کتاب اور حکمت کی باتوں کو عام کریں. اس میں حکمت کا جو لفظ استعمال کیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو اصل میں سنت ہے کہ سنت حکمت کے بغیر کیسے اور حکمت سنت کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن فيغلبنه يتقحمن فيها فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هكذا يتساقط الجاهلون والعاصون في نار الآخرة كما يتساقط لضعف عقولهم وتمييزهم كما يتساقط هذا الفراش في نار الدنيا لضعف تمييزه، فكلاهما ساع في هلاك نفسه حريص على ذلك لجهله. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مثال آپ نے دی ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ کوئی آدمی ایک آگ کا الاؤ جلایا، آگ روشن کی، اور جب آگ بھڑک اٹھی تو مختلف کیڑے پتنگے تنکے اس میں گرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی ان کو پکڑ کر کھینچ رہا ہے. اسی طرح سے میں نے دین کی شمع جلائی ہے اور اس سے بیگانہ ہو کر کچھ لوگ کیڑے اور مکوڑوں کی طرح اس میں گرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار کر کے آخرت کی آگ میں گرنا چاہتے ہیں. جیسے دنیا کی آگ میں کیڑے اور پتنگے گرتے ہیں، اسی طرح سے وہ لوگ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کریں، گویا آخرت کی آگ میں وہ اپنے آپ کو گرانا چاہتے ہیں. وفي حديث جابر رضي الله عنه جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فاضربوا لصاحبكم مثلا. قالوا كمثل كمن بنى دارا وأقام فيها مأدبة وبعث لها داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فالداعي محمد صلى الله عليه وسلم والمأدبة الجنة. فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة أو أطاع الله، ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل النار. ایک حدیث ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی فرشتے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ لیٹے آرام کر رہے تھے. انہوں نے آپس میں سوال کیا کہ ان کی مثال دیجئے، تو دوسرے فرشتوں نے کہا یہ تو ابھی سوئے ہوئے ہیں کیسے سنیں گے، تو فرشتے نے جواب دیا یہ اگرچہ کہ دیکھنے میں سو رہے ہیں مگر ان کا دل بیدار ہے، تو آپ کہیے. تو اس کے بعد مثال دی گئی کہ ان کی مثال کچھ ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے بہت اچھا گھر بنایا اور اس کے بعد اس میں دسترخوان سجایا گیا، عمدہ اقسام کے کھانے رکھے گئے، پھر دعوت دینے والے کو باہر بھیجا کہ لوگوں کو بلاؤ. لوگوں کو بلانے کے لیے جب وہ باہر گیا اور ان کو دعوت دی کہ آؤ کھانا کھا لو، تو جو لوگ گھر میں داخل ہوئے پیٹ بھر کر وہ کھانا کھائے، اور جو داخل نہیں ہوئے وہ بھوکے پیٹ رہ گئے. آپ کے بارے میں بتایا گیا اسی طرح آپ نے دین کی دعوت دی لوگوں کو، جو آپ کی دعوت قبول کرے آخرت اور جنت سے کے دسترخوان سے کھانا کھائے گا، اور جو آپ کا انکار کرے وہ وہاں پر محروم ہوگا کیونکہ وہ گھر میں داخل نہیں ہوا. يقول أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى إن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن جاء بغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. جیسے ابو بکر عیاش رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں مختلف قسم کا فتنہ اور فساد پایا جاتا تھا، دنیا گھٹا ٹوپ تاریکی میں تھی، لیکن رسول رحمت کی تشریف آوری سے وہ روشن ہو گئی. اگر آپ کوئی چاہے کہ پھر وہ روشنی کو ختم کرے تو اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے. ويقول بعض السلف الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة له. سلف صالحین کہا کرتے تھے ہمارے سامنے تمام راستے پگڈنڈیاں بند کر دی گئی ہیں، اگر کھلا ہے تو ایک ہی صحیح راستہ کھلا ہوا ہے، جو خیرات سے اچھی چیزوں سے بھرا ہوا ہے اس راستے کو پہچانیے. إنه لا يمكن أن تفلح دعوة ويطيب ثمرها ويصلح جناها إلا أن تكون مبنية على الكتاب والسنة. یاد رکھیے کوئی دعوت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی درخت اس وقت تک پھلدار نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو صحیح اصول پر بویا نہ جائے. اسی طرح کوئی دعوت اسلامی دعوت نہیں کہلائی جا سکتی جو جس کی بنیاد قرآن و سنت پر نہ ہو. کتاب و سنت پر جس کی بنیاد ہوگی وہی پھلدار درخت دے گی، یعنی دعوت اس کی کامیاب ہوگی. وما حصل النقص على اهل الاسلام وانتشرت البدع والمخالفات والمخترعات والزيادات الا بسبب التقصير في هذا الاصل العظيم. کیا آپ نہیں دیکھتے اس وقت دنیا میں چاروں طرف کتنی بدعات پھیلی ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی روشن تعلیمات کی مخالفت کی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دین میں کمی کر دی گئی یا زیادہ کرنے کی غلط قسم کی کوششیں کی گئیں؟ ففي عالم الإسلام اليوم قبور تحج وتقصد ويركع لها ويسجد. ويعفر عندها الوجه والخد. أمور تناقض دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأين الدعاة المصلحون الذين يبينون العقيدة الصحيحة؟ وهل هذه الأفعال من دين الله في شيء؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا دنیا میں کتنی قبر پرستی ہو رہی ہے؟ کیا کوئی آدمی دین کے علم سے واقف ہو اور وہ پھر قبر پرستی کرے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں؟ کیا یہ سچائی نہیں کہ وہاں جا کر رکوع اور سجدہ کیا جاتا ہے؟ کہاں ہیں وہ جو دین کے صحیح علم بردار ہیں، جو صحیح عقیدے کے حاملین ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، صحیح عقیدے کی عظمت کو سمجھتے ہیں؟ کہاں ہیں ان کا دور اس وقت؟ فويل للذين يعبدون الحجارة والأموات ويعبدون الأضرحة يعتقدون أنها تنفع أو تضر. ويل للذين يعبدون الحجارة والأموات والأضرحة ويل للذين يعبدون الحجارة والرفات والأضرحة والأموات. کتنے تعجب کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ پتھروں کی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، مردوں کی پرستش کی جا رہی ہے، قبوں کی پوجا کی جا رہی ہے. کیا یہ عقیدہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے؟ کیا یہ باتیں قرآن و سنت سے نکل رہی ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ نفع اور نقصان، فائدہ اور ضرر، اس کے مالک یہ قبر یا یہ اس طرح کی چیزیں ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں کون سا عقیدہ دیا گیا تھا اور ہم کہاں سے کہاں گر رہے ہیں. ويل للذين يدعون متبوعيهم إلى أفعال مبتدعة وتصرفات مخترعة لا دليل عليها من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما هؤلاء بعلماء ولا حكماء ولا ربانيين. كتنی افسوس کی بات ہے کہ آج ایسے بھی دین کے علم بردار ہیں جو نام نہاد علم بردار، جو بدعات کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، جو غیر اسلامی چیزوں کو اسلام کا نام دے کر بلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو غلط چیزوں کو کتاب و سنت کا لیبل لگا کر بلانا چاہتے ہیں، یہ نام نہاد علماء سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. یقول عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انا نهتدی ونقتدی ولا نبتدی ونتبع ولا نبتدع. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إياكم والتنطع والتعمق والبدع، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهل كان هذه الأفعال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يفعلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو عثمان بن عفان رضي الله عنه، أو علي رضي الله عنه، أو أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا ما كان على ما مثل عليه ما أنا وأصحابي. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اتباع کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے نزدیک بدعت کا کوئی مقام نہیں کہ ہم بدعت کی پیروی کریں، اور ان سے بہتر جیسے عبداللہ ابن مسعود ہی دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ خبردار بچے رہنا، دین کے اندر کوئی نئی چیز اپنی طرف سے شروع نہ کرنا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ کوئی آدمی ایسا کوئی عمل کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ کام ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اگر تم نے کوئی ایسا کام اپنی طرف سے شروع کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ کام باطل سمجھا جائے گا. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ کام جو اس وقت دین کے نام پر بعض لوگ کرتے ہیں کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین زمانے میں پائے جاتے تھے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ کام حضرت ابوبکر نے کبھی کیا یا ان کے عہد میں یہ کام کیا گیا یا حضرت عمر نے کیا یا حضرت عثمان نے کیا یا حضرت علی نے کیا رضی اللہ تعالی عنہم یا کسی ایک صحابی نے بھی یہ کام کیا جس کو ہم دین سمجھ کر کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایڈوانس وارننگ دے دی تھی کہ یہودی 71 فرقوں میں 71 گروپ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے اور اس کے بعد نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے اور میری امت یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو کر رہے گی. مگر اس کے اندر صرف ایک گروپ ایسا رہے گا جو راہ وہ نجات پر ہوگا جس کو کامیابی ملے گی, اور وہ کون سا گروپ ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ گروپ ہوگا جو میرے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا, جو راستہ میں نے چھوڑا اسی راستے پر وہ چلنے والا ہوگا. الحکمة فی الدعوة هي الدعوة بالعلم والمعرفة والقول الصائب بالدليل الصحيح والعقيدة الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, بالحكمة والرفق والكلمة الطيبة, هذه هي الحكمة في الدعوة. قال جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة أي بالعلم وبالقول الصحيح المدلل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, برفق ولين ورحمة وشفقة وإحسان إلى المنصوح حتى يترك ما هو عليه من الجهل والبدع. لا بد من العلم, العلم علم العقيدة, علم التوحيد, علم الفقه, علم الكتاب والسنة. دعوت دین کے اندر حکمت یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے, اور حکمت اس کے لیے علم چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے, اور قول حق سچائی کی بات کہنے اور اس پر قائم رہنے کی ہمت ہو. عقیدہ صحیحہ کو پہچانیے, اور جب آپ یہ سب چیزوں سے متصف ہوں تو جب آپ اپنی بات کریں تو آپ کا انداز بہت ہی نرم پیار بھرا انداز ہونا چاہیے, جیسے کہ ارشاد ربانی ہے تم اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ, اور اگر کبھی آرگیومنٹ کی ضرورت بھی پڑے بہترین انداز اختیار کرو, بہترین طریقے سے تم اپنی دعوت پیش کرو. اس میں شفقت اور مہربانی کا بھی عنصر ہونا چاہیے, اس میں اخلاق اور سیرت کا بھی انداز ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے دین کی دعوت بدعت اور خرافات کے ساتھ, دین کی دعوت جہالت اور نادانی کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے علم حاصل کرے, عقیدے کی دولت سے متصف ہو, فقہی جو ضروری چیزیں ہیں ان سے واقف ہو اور ان کو پہچاننے کی کوشش کرے تاکہ دعوت کا صحیح اثر ہو سکے. الحکمة فی الدعوة هي العلم والفهم والحلم والأنات. وأضداد الحكمة في الدعوة الجهل والطيش والسفهة والسفه والعجلة. ومن ذلك الذين يدعون إلى الله بغير علم ويفتون بغير علم, وهو من كبائر الذنوب. قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أفتي بفتوى غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وقال بعض أهل العلم العلم ثلاثة: آية محكمة وسنة ناطقة ولا أدري, ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. وقال بعض السلف من العلم من علم شيئا فليقل به, ومن لم يعلم فليقل الله أعلم, فإن من العلم أن لا فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وجاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى يسأله عن مسألة جاء رسولا من قومه من مسيرة 6 أشهر يسأل الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسألة، فقال له مالك لا أدري. فقال مالك يا إمام قد جئت رسولا من قومي من مسيرة 6 أشهر ماذا أقول لهم؟ قال لهم مالك يقول لا أدري. دین کے اندر حکمت یہ بہت ہی ضروری عنصر ہے، اور حکمت یہ علم کے بغیر، حلم اور بردباری کے بغیر، نرمی اور محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ آپ بغیر علم کے جہالت سے دعوت کا کام کرنا شروع کر دیں، آپ کے اندر کوئی ریئیکشن غیظ و غضب کی کیفیت پیدا ہو جائے، یا اسی طریقے سے آپ نادانی اور بیوقوفی کر بیٹھیں، یا جلد بازی میں یہ توقع رکھیں کہ میں آج کہوں کل نتیجہ آ جائے، یہ چیزیں حکمت کے خلاف ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ ہمیشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، چاہے وہ ظاہری گناہ ہوں یا باطنی قسم کے گناہ ہوں، بڑے گناہ یا چھوٹے گناہ، اور ان سب میں بڑا شرک کرنا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک داعی کے سامنے بہت واضح ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا، لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، لوگ جو گمراہ ہوں گے وہ سب کا گناہ اس کو اٹھانا پڑے گا. اس لیے کہا گیا لوگ 3 قسم کے ہیں، یعنی علم 3 قسم کا، یا تو قرآن کریم کی وہ آیات جو ثابت شدہ ہیں، یا وہ احادیث جو صحیح اور کنفرمڈ ہیں، یا اس کو چھوڑ کر جہالت اور نادانی ہے. اس لیے سلف صالحین یہ ہمیں ہدایت دیا کرتے تھے، ان کا یہ انداز تھا کہ کبھی کوئی مسئلہ دریافت کرتا اور پوری باتیں معلوم نہ ہوتی تو اللہ عالم کہا کرتے تھے، یعنی میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے. اور اللہ عالم کہنا یہ علم کی نشانی ہے، یہ نادانی نہیں ہے. اسی لیے آپ ذرا یاد کیجئے امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت، ایک شخص دور دراز کا 6 مہینے کا سفر کر کے وہاں تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک مسئلہ دریافت کرتا ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں معلوم مجھے. اسے بڑا تعجب ہوا کہ تمہارا نام، تمہاری شہرت اور تمہاری عظمت کو سن کر میں 6 مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں، تو کیا میں جا کر جواب دوں گا پیچھے والوں کو؟ تو امام مالک نے بڑے اطمینان سے کہا کہ جاؤ اور کہو امام مالک کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم. یہ ہمت اور یہ جرأت علماء کے اندر، داعیان دین کے اندر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی چیز نہیں معلوم تو کہنا سیکھی اللہ عالم. يقول سحنون دخلت على أبي ربيعة في جامع دمشق وهو يبكي، فقلت له ما يبكيك؟ أمصيبة نزلت بك؟ قال لا، ولكن استفتي من لا علم عنده ونزل بالإسلام أمر عظيم، ولا بعض من يفتي الآن أحق بالسجد من السراق. سحنون رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتے ہیں ابو ربیعہ کے حوالے سے کہ دمشق کی جامع مسجد میں ایک عجیب سی بات ہوئی کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بیٹھے رو رہے تھے. کسی نے پوچھا خیر تو ہے، کیا بات ہوئی، کیوں رو رہے ہو، کوئی بہت بڑی مصیبت نازل ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بہت بڑی مصیبت نازل ہوئی کہ فتویٰ پوچھا گیا جس کا مجھے نہیں معلوم ہے علم، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، اور یوں لگتا ہے کہ ایسے مسائل دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں. ذرا غور تو کیجئے، بڑے بڑے علماء اگر کوئی آتا اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کتنے بے چین ہو جایا کرتے تھے. یقول النبی علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ لا ينتزع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا واقع الكثير الذين يدعون متبوعيهم إلى البدع والخرافات التي لا دليل عليها من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو نہیں چھینے گا بلکہ سچا علم رکھنے والوں کو دنیا سے اٹھا لے گا. جب سچا علم رکھنے والے صحیح علماء معتبر اور علماء ربانی نہیں ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا عالم سمجھ بیٹھیں گے اور پھر وہ جاہل علم کے بغیر فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوگا پیچھے آنے والوں کو بھی گمراہ کر دے گا اس لیے آپ دیکھیں گے آج دنیا بھر میں مختلف قسم کی بدعات اور خرافات کا جو چال چلن ہو چلا ہے وہ کیوں ہوا ہے اس کی یہی وجہ ہے اس حدیث پر اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے فلا بد من علم التوحید وعلم الفقہ واذا اردت من العلوم اجلها نفعا وازكاها واعلى المطلب فعلوم توحید الالہ وبعده فقہ بدین فهو اعلى المكسب اگر ہم چاہتے ہیں نفع بخش علم حاصل کریں جس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ توحید کا علم حاصل کیجئے اور اسی طریقے سے آپ فقہی علوم میں مہارت پیدا کیجئے کیونکہ یہی نفع بخش علم ہے کہ آدمی اپنے عقیدے کی دولت کو پہچانے اور زیادہ سے زیادہ دینی مسائل میں پختگی پیدا کرے في حديث معاوية رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وقال جل وعلا فلولا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فالواجب علينا جميعا قبل أن نشتغل بالدعوة أن نطلب العلم العلم الشرعي أن نطلب علم التوحيد وعلم العقيدة والفقه والحديث ونتضلع في السنة هذه هي الحكمة لأن من عدم الحكمة فإنه يقول قبل أن يعلم ويقول ما لا يعلم ويفتي بما لا يعرف ويحمد قبل أن يجرب هذا هو عديم الحكمة هذا هو عديم الحكمة الذي لا ينبغي له أن يشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل إلا بعد أن يتفقه في دين الله عز وجل ومن يؤتى الحكمة أي الفقه فقد أوتي خيرا كثيرا ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة ما هي الحكمة؟ هي فهم القرآن هي فهم السنة هذه هي الحكمة أما أن ندعو إلى الله عز وجل بلا بصيرة ولا علم ولا معرفة فذاك أمر خطير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فلا بد من تعلم علم العقيدة نرى كثيرا من المسلمين من إذا أصابه مرض أو هم أو كدر ذهب إلى من يكتب له التمائم والعزائم والخيوط والودعات وجلود الحيوانات وربما أخذ سنا لذئب أو غير ذلك فعلقه وربما كتب ورقة فيها طلاسم وفيها استغاثات بالجن وفيها أرقام وفيها أمور مجهولة يضعها في صدره يضعها في سيارته يربطها على عضده يعلقها في صدر ولده يا سبحان الله يعتقد أنها تنفع ورقة تترك دعاء رب العالمين وتتجه إلى أوراق وتمائم وعزائم وخيوط وجلود وأسنان لبعض الحيوانات تعتقد أنها تنفع، ويفعلها ويكتبها من يدعي بعضهم العلم والعياذ بالله، وربما أخذوا المال عليها وهم ليسوا بالعلماء ولا بالحكماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه، فبايع 9 وترك 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة، إن عليه تميمة. فأخذها الرجل فقطعها، فبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. حضرت امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے ساتھ اگر خیر کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں انصاری عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے، کیا ہی ان کی عمدہ صفت ہے کہ دین کے مسئلے میں کبھی شرم کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں، بلکہ وہ جو مسئلہ نہیں معلوم آگے بڑھ کر پوچھ لیا کرتی تھیں. اور ہمارے لیے جیسے قرآن کریم میں اس سلسلے میں واضح یہ حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو چاہیے ان کے ایک گروپ کو خاص طور پر کہ دین میں تفقہ حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد جو سیکھا ہوا علم ہے دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک اس کو عام کریں، کیونکہ تفقہ فی دین کے بغیر ہم نہ دین کے مسائل کو سمجھ سکتے نہ دنیا کے تقاضوں کا حل پیش کر سکتے ہیں. اس لیے ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت دینے سے پہلے علم شرعی حاصل کرے، اور علم شرعی کی بنیاد توحید اور عقیدے کی صحت پر ہے، اور اس کے بعد جو فقہ سے متعلق علوم ہیں ان میں مہارت پیدا کرے، حدیث اور سنت اور اس کی جو چیزیں ہیں اس کو وہ سمجھے، کیونکہ حدیث کے بغیر وہ حکمت کو نہیں سمجھ سکتا. حدیث اور سنت یہی تو حکمت ہے، ورنہ جو آدمی حکمت سے محروم کر دیا جائے وہ کس طریقے سے اپنی دعوت کے میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ دعوت سے پہلے اپنی دانائی اور دانش مندی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، جو حدیث کے بغیر ممکن نہیں. اسی لیے تو فرمان ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. اسی لیے ایک موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہوئے ان کو دبوچا اور ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کو حکمت کی دولت سے مالا مال فرما دے، ان کو قرآن کی عظمت سے مالا مال فرما دے، اور اگر علم نہ ہو تو پھر وہ بصیرت سے اجڑا ہوا آدمی، وہ داعی جو خود نہیں جانتا کس طریقے سے دوسروں کا گھر وہ روشن کر سکتا ہے، بلکہ اس کا معاملہ کبھی ڈینجر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے خود نہیں معلوم دین کے تقاضے کیا ہیں اور وہ کیسے لوگوں کو صحیح دین کی طرف بلائے گا. اس لیے دین کی دعوت حکمت اور بصیرت کے ساتھ دینی چاہیے، اور ورنہ ہمارے پاس اس وقت کس کس قسم کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں. ہم ذرا مسلمان کمیونٹی کی طرف نظر کر کے دیکھیں، کبھی کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے بیمار ہو جائے اور وہ اپنے گلے میں تعویذ لٹکائے؟ کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ لوگ جو تعویذ ڈالتے ہیں، جو دھاگے باندھتے ہیں، جو چھلے پہنتے ہیں، کیا وہ دین کے تقاضوں سے واقف ہیں؟ اور کوئی لوگ جانوروں کے دانت اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ سے نہیں جن اور شیطان کی مدد لینا چاہتے ہیں. اگر ایسی تعویذیں ہم پہنیں تو کیا آپ کو معلوم نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وارننگ دی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کے کڑے چھلے اور تعویذ وغیرہ اس طرح کی چیزیں لٹکائے اور ان پر عقیدہ اور ایمان اس کا بن جائے تو اس نے شرک کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ذریعے سے تمہاری بیماری دور نہیں ہوتی. ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا، ڈیلیگیشن، اس میں 10 آدمی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیعت کرنے کا ارادہ کر رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 آدمیوں کی بیعت کی اور 1 کا انکار کر دیا. اسے تعجب ہوا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو 9 کی بیعت قبول کر لی اور 1 کا انکار کیا. آپ نے فرمایا وہ کیا پہنا ہوا ہے؟ کڑا. تو یہ جب تک کڑا رہے گا میں کیسے اس کی بیعت کروں گا؟ اور وہ یہ سنتے ہی اس نے اس کو نکالا، اس کو کاٹ کر پھینک دیا. یہ ہونا چاہیے مسلمان کا طریقہ، ورنہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی بیماری دور کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نفع اور نقصان حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر ایمان کہاں، پھر عقیدہ کہاں ہمارا؟ ومما يحزن أن يلجأ بعض المسلمين إلى السحرة والشعواء أهل الشعوذة، إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين والعرافين الذين يدعون علم المغيبات والكشف عن المضمرات، يسألونهم عن أمور الغيب والعياذ بالله، ويسألونهم أن يحلوا ما بهم من السحر أو غير ذلك، وكل هذا من ضعف الاعتماد على الله، ومن ضعف التوكل على الله عز وجل، ومن ضعف العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل منه صلاة 40 ليلة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له. وقال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویرانوں میں چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں اور ریگستان میں جاتے ہیں، اور وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ غیب کی خبریں معلوم کریں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاہن، جوتشی اور اس طرح کے لوگوں کے پاس جا کر اپنا فیوچر اور اپنے مستقبل کا حال ان سے دریافت کرتے ہیں. ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بھی وہ لوگ اگر یہ سمجھیں کہ ہم صحیح عقیدے کے مالک ہیں تو عقیدہ کیا اسی کا نام ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس جا کر ان کے بارے میں سمجھیں کہ وہ نفع اور نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اگر کوئی آدمی اس طرح کے کاہن، جوتشی، جو غیب کی خبریں بتانے والے ہیں، ان کے پاس جائے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا: اگر کوئی ایسے کاہن یعنی فرچون ٹیلر، سود سیر وغیرہ ان کے پاس جائے اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو قبول کر لے، گویا اس نے رسول اکرم کی نبوت کا انکار کر بیٹھا. اس لیے وہ لوگ جو ان چیزوں سے اور اسی طرح سے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، مختلف رنگ سے، مختلف پرندوں سے شگون لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح جادوگروں سے مدد لینا چاہتے ہیں، آپ پڑھیے قرآن کریم میں جو ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ بتایا گیا، اس میں قرآن میں صاف اور صریح طور پر کہا گیا کہ یہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے، اور جان لو اللہ کے فیصلے کے بغیر، اس کی حکمت اور مشیت کے بغیر، نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. والوقت ازف او انتهى، ولكن اختم كلمتي هذه بوصيتي لشباب المسلمين: الفتيان حدثاء الاسنان، أوصيهم أن يتعلموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصيهم أن يتمثلوا بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام. وهذه الوصية لنا كلنا، ولكن هي أيضا خاصة للشباب. أوصيهم أن يتعلموا العلم الشرعي على العلماء الربانيين، علماء الكتاب والسنة، وهم الحمد لله متوفرون في جمعية أهل الحديث في بريطانيا. عليهم جميعا أن يطلبوا العلم على هؤلاء العلماء. وكذلك أوصي شباب المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يطلبوا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة على علماء جمعيات أهل الحديث، على العلماء الربانيين الذين يتبعون الكتاب والسنة. وأوصي شباب المسلمين، وهي وصية عامة ووصية لهم خاصة، بالمحافظة على الصلوات الخمس المفروضة المكتوبة حيث ينادى بهن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فإذا كان المسجد بجانب البيت أو قريبا منه أو يمكن الوصول إليه بلا مشقة بالغة، فالواجب على المسلم أن يبادر إذا كان يسمع النداء ولا مشقة عليه بالغة، لأن هذا أمر عظيم. جاء عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد دبرت سني ورق عظمي وضعف بصري، ولي قائد لا يلايمني قياده إياي، فهل تجد لي رخصة أصلي الصلوات الخمس في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الرغائب لأتوهما ولو حبوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ على هذه الصلوات الخمس بركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله وجبت له الجنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ على هذه الصلوات الخمس، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان، في البزار. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتركن صلاة متعمدا، فمن ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء ولا يجيب. فالله الله في اتباع الكتاب والسنة وفي طلب العلم الشرعي وفي المحافظة على الصلوات الخمس، وعلينا جميعا في هذه البلاد أن نظهر محاسن الإسلام وجلال الإسلام وبهاء الإسلام وكمال الإسلام وأخلاق المسلمين. دينكم دين الرحمة، دينكم دين الشفقة، دينكم دين الإحسان، ليس دين العنف وليس دين التشدد ولا التنطع، دين رحمة ودين شفقة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما أعطانا، وأن يحفظنا جميعا بحفظه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میرا جی چاہتا تھا کہ اور کچھ باتیں کروں، لیکن چونکہ ابھی وقت قریب آ رہا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے امام صاحب نے کہا کہ میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر نوجوانان ملت اسلامیہ کو، اس لیے کہ آج دنیا کی امیدیں آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. آپ دنیا کو مایوس نہ کیجئے، اور دنیا کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی نمونہ پیش کریں جیسے ان کی امیدیں ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق اور اپنی سیرت کو اتنا بلند کر لیجئے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر دین کی طرف آنے والے بن سکیں. آپ خود سے فیصلے کرنے اور فتویٰ دینے کے بجائے علماء ربانیین سے رجوع کیجئے، اور جب تک آپ علماء سے رجوع نہیں کرتے صحیح علم نہیں ہو سکتا. الحمدللہ جمعیت اہل حدیث، اس کے پاس بہت سارے علماء ہیں، آپ ان سے بھی علم حاصل کیجئے، معتبر اور مستند علماء کرام سے علم حاصل کیجئے. اور اسی طرح سے نوجوانان عالم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے معتبر علماء اہل حدیث اور وہ لوگ جو علماء ربانی ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. اور یہ میری نصیحت ہے تمام بھائیوں کو تمام لوگوں کو کہ وہ پانچ نمازوں کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کریں اس لیے کہ پانچ نمازیں یہ مومن کی پہچان کا ذریعہ ہیں جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نمازوں کی حفاظت نہ کرے تو گویا کہ وہ نفاق کا شکار ہو رہا ہے اور اسی طرح سے منافق اس کے لیے نماز باجماعت ادا کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ مومن اس میں بہت زیادہ راحت محسوس کرتا ہے جماعت کی اہمیت کو محسوس کیجئے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجئے اور اگر کوئی بہت زیادہ وزنی عذر نہ ہو تو کبھی جماعت سے پیچھے نہ رہیے آپ یاد کیجئے وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں نابینا ہوں اور ہڈیاں جواب دے چکی ہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ صبح کے لیے گھر سے لانے والا کوئی نہیں ملتا تو کیا میں جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اذان کی آواز آتی ہے گھر تک کہا کہ ہاں تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی اگر اس طرح ان کے لیے اجازت نہیں تو دوسروں کے لیے کیسی اجازت ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز وہ زیادہ سے زیادہ جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھیں منافقین کے لیے خاص طور پر دو نمازیں بہت مشکل ہیں ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس کے لیے بہت مشکل دکھائی دیتا ہے قرآن و سنت کو سمجھیے قرآن و سنت کے محافظ بنیے اخلاق و سیرت کی دولت سے مالا مال ہوئیے دین کی جو چیزیں ہیں اس سے واقف ہوئیے اور اسی طرح سے جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے یہ بشارت دی گئی کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا برہان ہوگی روشنی ہوگی اور جو جماعت کے ساتھ یا نماز کے معاملے میں غفلت کرتا ہے اس کا انجام ہارون فرعون اور عبی بن خلف جیسے مشرکین اور کفار کے ساتھ کیا جائے گا اور جو آدمی نماز کو چھوڑ دے جیسے بزار کی روایت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ سخت اس پر ناراض ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی کرم نہیں فرمائے گا یہاں پر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کے جو رحمت بھری باتیں ہیں اس کو سمجھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک عام کریں اور ہم اسلام کی جو خوشبو ہے اس کو پھیلانے والے بنیں اسلام کے جو محاسن ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے کیونکہ ہمارے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہم بھی رحمت بنیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی شیخ کے خطاب کے دوران ہی ہمارے ایک مہمان تشریف لائے ہیں یہ نان مسلم ہیں اور ابھی اسلام قبول کریں گے اللہ اکبر يعني الكلام موجه للنساء ولكن من جمع المذكر السالم الى جمع المؤنث السالم ونون النسوه شیخ صاحب ایک بہت ہی ضروری اور اہم نقطہ بیان فرما رہے ہیں کہ میری جو گفتگو ہے یہ سب کی سب مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں عورتیں احتجاج کریں کہ ہمارے لیے تو شیخ نے کچھ نہیں کہا بلکہ اب شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہا اس میں عورتیں بھی پوری طرح شامل ہوں برادرز پلیز بی سیٹڈ انشاءاللہ دیر ول بی ٹرانسلیشن انٹو انگلش آفٹر فیو منٹس باذن اللہ تعالی پلیز بی سیٹڈ شیخ صاحب کلمہ نہیں پڑھائیں گے جب تک بھائی بیٹھ نہیں جائیں گے براہ کرم سب سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں پلیز براہ کرم سب سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں طيب هذا الحمد لله يريد أن يسلم وهذه منة عظيمة إن شاء الله فنسأله أولا هل أنت مقتنع بتعاليم الإسلام Are you satisfied with the teaching of Islam? Yes, I accept Islam. I accept one God. Yes. I accept Muhammad. And أنا أؤمن على توحيد الله سبحانه وتعالى ورسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنا أتفق بالصلوات الخمس وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأيضا الحج إلى بيت الله ما شاء الله. الحمد لله. And I accept fasting. Yes. هل أنت مجبر أو مكره؟ Are you under pressure of someone or forced to accept Islam? Willingly you want to accept. الحمد لله. إذا قل أشهد أن لا إله إلا الله. You read. أشهد أن لا إله إله إله إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد وأشهد وأشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. ابھی تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کے آداب کو براہ کرم ملحوظ رکھیں اور تشریف رکھیں براہ کرم. پلیز کوٹی کے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے. ہوگی شیخ کے خطاب کا انگلش میں نہایت ہی مختصر ترجمہ انشاءاللہ ہمارے ایک اور نامور عالم دین ڈاکٹر سیف الدین اترکستانی انشاءاللہ وہ کریں گے. برائے کرم شیخ کی خواہش ہے کہ میری بات کو اردو اور انگلش کے اندر پہنچایا جائیں. آپ ان کی خواہش کا کم از کم احترام کریں اور برائے کرم خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں. نماز کے اندر اذان کے اندر بھی 5-6 منٹ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Do you need English translation? Yes. If you do, then let's do it in a concise time as much as we can. First, the Shaykh, mashallah, after praising Allah the Almighty and sending his blessings and asking Allah to send his blessings and prayers upon the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam, he actually thanked all those who are behind this conference from Jamiyati Ahl al-Hadith in the UK, mentioning in particular Sheikh Shu'aib Ahmed and Sheikh Muhammad Abdul Hadi and Sheikh Sajid Mir and the rest. And he said, first he began by this, saying one of the principles of Iman of the people of Hadith and Sunnah, those who protect and preserve the Hadith, is to put the book, that is the glorious Quran, in a high status, as well as the Sunnah. And they do their own support or animosity, not based on partisan or any particular affiliation, but rather only based on the book and the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam. He also said that they learn and they know the situations of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. They glorify his sayings, they take them for granted, they submit to them, and in fact they would not be anyone who objects to the Sunnah except a one who's doomed to failure and destruction. He said, Al-Imam Ahmad said, whoever rejected the Sunnah and the Hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam, then he's doomed to destruction and failure. There are so many sayings that the Shaykh mentioned regarding this particular idea, starting with Abu Dhahir As-Silfi, and he said also the Barbahari, Al-Imam Ash-Sha'bi, Al-Imam Malik, and all pointing out to the importance of holding on to the Sunnah, glorifying the Sunnah, putting the Sunnah in a very high status, and indeed needing to support it and to submit to it, including sayings by Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Abu Hanifa, Rahimahullah, and the rest of all the Imams, Al-Imam Malik, Al-Imam Shafi'i, Al-Imam Ahmad, may Allah have his pleasure, and may he accept them and forgive them all. He said also, the sayings of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam, I left for you, what if you, when you hold on to, you'll never go astray, and that is the book of Allah and my sunnah. The best of generations are the generations of the earlier salaf of this nation, the earlier best generations, three best generations in Islam, and we have to follow their own path. Sunnah is hikmah, sunnah is wisdom. To follow the sunnah and to submit to it is indeed the hikmah and the wisdom, and objecting to it is indeed the negation of hikmah. And this is important, because Allah said to, regarding the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he is the one who sent among you, O unlearned, a messenger from among you who recites the verses of Allah and who purifies you and teaches you the book and the hikmah. The book meaning the Quran, and the hikmah is the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He also mentioned so many hadiths to this regard. The parable of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the parable of his followers are like a man who has set up a fire, and then the flies put themselves, try to fall into this fire, and he's trying to hold them from doing this. And the Prophet ﷺ is like this. He came as a protector, as someone who guards the followers and the people from falling into fire. Just like that. The Prophet ﷺ also mentioned in the hadith reported by Jabir radiallahu ta'ala an, that the angels came to the Prophet ﷺ when he was asleep. And some of them said he was asleep. Some of them said that only his heart, his eyes was asleep, but then his heart was awake. And he said that the parable for me and you is like, I am the one who built a house. This house holds a banquet. And then in this banquet, there is, for this banquet, there is a caller. So if you answer the caller, you will eat from this banquet. Now the Prophet ﷺ is the caller, and the banquet is Jannah, is paradise. So whoever follows and obeys and listens to the call of the Prophet ﷺ will definitely eat from this banquet, which is Jannah. There are many sayings. I don't want to prolong all the sayings and take them word for word, because I'm sure that they were translated into Urdu, but this is an affirmation of what was said. This is just to affirm what has been said three times. First by in Arabic, and secondly in English, and thirdly, secondly in Urdu, and thirdly in English. Now, the Shaykh emphasized certain points. He said, no da'wah, no call would be accepted and would be successful without being based on the book and the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Whatever happened to Muslims all over the ages, in any place, all the excessiveness, all the additions and deletions from the book and the sunnah happened because they were done at the expense of learning the Quran and the sunnah. In today's world, we see graves being worshipped and being bowed to, people prostrate to graves and to dead people. And in fact, this is in negation to Tawheed. So woe to those who worship the graves and the stones and do not worship Allah subhanahu wa ta'ala, the one who gives benefit and the one who gives harm. And obviously, this is important, emphasizing that you need to be guided by the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and to have the example in the Prophet, not to invent from your own, not to follow your own whims and desires, and stay away from excessiveness and from adding to the deen which is not of the religion. And of course, this is in application to what the Prophet ﷺ did. Again, Abu Bakr radiallahu an, Umar radiallahu an, Uthman radiallahu an, Ali radiallahu an. All of the Sahaba follow the same path. And he mentioned the hadith of the Prophet ﷺ, which is important to remember, that the Jews were divided into 71 groups, the Christians were divided into 72 groups, and the Muslims Ummah, the Muslim Ummah, will be divided, according to the Prophet ﷺ, into 73 groups. All of these groups are in hellfire except one, which is following the path of the Prophet ﷺ and the path of his own companions. So hikmah in da'wah is to make da'wah based on knowledge and understanding and following the evidence, the dalil, the correct evidence from the book of sunnah, and based on true aqidah, true principles of faith. Because of course, taking into consideration to be kind, to be soft, to have nice wording, good words, just based on what Allah said, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Call upon the way of your Lord with hikmah, which is knowledge, ilm, and correct evidence, and again with kindness and with good preaching. This is important. Hikmah in da'wah would mean also to be cool and not to be aggressive, to be unwise in your own actions. It is very important. There's evidence for that in the glorious Quran and in the Sunnah. We may not go into reciting all the ayahs or saying all of the ahadith. It's important. One of the important points the Shaykh emphasized is not to give any fatwa or pass on any knowledge without evidence from the book and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he gave the example of a man who traveled for 6 months, reaching Al-Imam Malik in Medina. When he reached, he asked Imam Malik, and Imam Malik said, I do not know. He said, what would I say to my own people after traveling for 6 months, asking about this particular question? And he said, tell them, Malik does not know. Just simply like that. Look at this great Imam. And again, there are many examples of this. Imam, for example, Sahnoon, who said, I entered into the Jami' of Damascus in Syria, and a man in his, and I said, Abi Rabi'ah, and he was crying, and I said, what is making you cry? He said, well, there have been some people who have been asked about fatwas, and they gave the fatwas without knowledge. And I know that some of those who were giving fatwa deserve the prison more than the thieves do, because they were not basing their fatwa on knowledge. The Prophet sallallahu alaihi wasallam in this regard says that ilm will not be taken away from the hearts of men. Rather, it will be by the death of scholars, but then people will be, some people will come afterwards and they will be asked and they will give fatwa without any ilm, without any knowledge, and obviously they are misguided and they will be misguiding people. Unfortunately, many people are like this. The Shaykh advised us to have ilm al-tawheed first, the knowledge and the ilm of the principles of faith of Islam. Very important. And secondly, ilm al-fiqh, the knowledge of fiqh and understanding, and the rules, regarding the rules, whether something is right or wrong, something is a wajib or fard or mustahab and muharram and so on. This is ilm al-fiqh. And he cited so many hadiths reported by whoever Allah wants good for will give him an understanding of the deen. Aisha is the same thing. The Shaykh at the end advises us regarding the omens and fortune telling. He says, if you want to have the correct path, then you have to be away from shirk, away from associating partners with Allah by putting omens and asking priests or those who tell fortunes about your own future, because if you put any omen, whether in your car, in your house, anywhere else, then you have committed shirk. You have to be very careful. At the end, he said, I am giving my advice to everyone, but in particular to the youth, to the young people. This is an advice for the young people to follow and to learn Quran and Sunnah from the scholars of Islam. The scholars of Islam, they should also follow the etiquettes of Islam. They preserve the five daily prayers. And it's so important because the five daily prayers are important. The final word Sheikh emphasized is this: Islam is a religion of compassion, religion of peace, religion of non-violence. So we should be expressing this, showing the rest of the world these principles of Islam, and because it's a deen of rahmah, mercy, kindness, and compassion to all humanity. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اب شیخ کی خدمت میں